Radio 1. 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een wijk in Gaza-stad hebben hulpverleners tientallen lichamen gevonden onder het puin. Dat zeggen ze tegenover de nieuwssite Al Jazeera. Het is onduidelijk of het burgers waren of militanten of allebei. Het Israëlische leger trok zich gisteren terug uit de buurt na 2 weken van zware gevechten. Volgens een woordvoerder liggen er nu nog tientallen andere lichamen onder het puin. Meer dan 85% van de woningen in de wijk zou onbewoonbaar zijn geworden. 120.000 inwoners zouden dakloos zijn. Israël heeft alle burgers van Gaza-stad opgedragen om de stad te verlaten. In Zomeren bij Eindhoven heeft de douane bijna 8 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De politie ontdekte in een loods 22 pallets met tabak en tipte de douane. Als de sigaretten in de verkoop waren gegaan, was de overheid ruim 3,6 miljoen euro aan accijns misgelopen. 2 verdachten zitten vast, een man uit Helmond en een man uit Polen. De president van Kenia ontslaat bijna zijn hele kabinet. Alleen de vicepresident, de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en president Ruto zelf blijven aan. Het ontslag komt na wekenlange protesten tegen de Keniaanse regering en de president. Die begonnen met demonstraties tegen belastingverhogingen, maar groeiden uit naar protesten tegen president Ruto en tegen wanbeleid en corruptie. De president zegt dat hij naar het Keniaanse volk heeft geluisterd en van plan is om een nieuwe, breedgedragen regering te vormen. De Amerikaanse actrice Shelley Duvall is overleden. Ze speelde in tientallen films, zoals de horrorklassieker The Shining. Daarin wordt ze met een bijl bedreigd door haar man, gespeeld door Jack Nicholson. Ook speelde ze in meerdere films van regisseur Robert Altman. Shelley Duvall overleed aan de gevolgen van diabetes. Ze was 75 jaar. Het weer vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen een grijze en regenachtige dag en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Je staat er nog een uur in de file door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Dordrecht en Waalwijk over de A16, de A59 en de A27. Verder ook nog een lange file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Ook nog 25 minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20 is de vertraging ook nog 25 minuten. Er staat daar een auto met pech. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1. NTR. Voor het 3e jaar op rij is Kunststof de gast op festival De Parade. Vanavond zijn we voor de laatste keer te vinden in de Katrina-tent in het Westbroekpark in Den Haag. Met natuurlijk de leukste paradegasten en ons huisorkest, de Literaire Boyband. Een warm applaus voor een duo vol Sturm und Drang, Yannick van der Velde en Tom van Kalmthout, beter bekend als Rondvoer. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Ja hoor, ze zijn er echt, de heren van Rondvonk. Goedenavond, heren. Goedenavond. Zeiden zij in koor. Ja. En Tom dacht, ik hoor Soendos. Ja, ik zat om me heen te kijken, waar is ze nou? Maar, zij is de stem van Kunststof. Ah, ja. Ja. En dat lijkt toch alsof ze er is. Dat lijkt toch, had je dat leuk gevonden? Ja. Maar ik voel me nu bedrogen dat ze er dus eigenlijk niet is. En daar is ze! Ja. Nee, sorry. We hebben wel heel veel andere leuke dingen. We gaan samen praten, dat vind ik wel leuk. Wat ook heel leuk is, en waar we nu al een klein stukje van gaan horen... we hebben de literaire boyband. Dat zijn 5 heren, 5 schrijvers, die op een dag dachten... ja, dat schrijven, dat is maar zo in je eentje. Weet je wat, we beginnen een literaire boyband. Dan is het literatuur waar je doorheen mag gillen. Zij, om 7:30 gaan zij een ode aan jullie brengen. En ze hebben hier alvast een piepklein tipje van de sluier. Ik heb de interviews gelezen, gekeken, geluisterd. De YouTube-afleveringen. De podcast. Substand. Panorama. Dit was het nieuws. Studio Voetbal. Daar praten ze over hun voorstellingen. Wachtstumschmerzen. Todesangstschrei. Schau. Want alles klinkt beter in het Duits, zeggen ze. Alles, behalve een ode. De heren van de literaire boyband. Wij zitten, zoals u kunt horen thuis, wij zitten live op de parade in Den Haag. De laatste keer in de Katrina-tent. Het hadden 4 avonden hier moeten worden. Werd er eentje in Hilversum vanwege code oranje. Maar nu zitten we gewoon hier. Het woord oranje, kunnen jullie dat nog aan, heren van Rundfunk? Het gaat. Het gaat. Het woord Engeland kan ik niet meer aan. Nee. Ik weet dat jullie alle twee behoorlijk groot voetbalfan zijn. Ja. Hoe was het gemoed vanochtend, Yannick? Waardeloos. Ik ben woedend. Nog steeds. Woedend? Op de scheids, op iedereen die Engels is, op alles. Eentje, ik haat het. Eentje van de literaire boyband is ik Engels. Ik ben woedend op eentje van de literaire boyband. Laurens Bergje. Ja, dat was gisteren leuk. We gingen met z'n allen kijken hier op de parade. En die ene daar, die zich nu verstopt achter dat witte blaadje. Zien jullie die mensen die daar in het midden? Nou goed, ik had beloofd dat ik erover zou ophouden. Ja, ik moest je nog heel even een klein beetje... Nee, we hebben gisteren hier gekeken. En zoals het gaat met het paradepubliek, de heren van de literaire boyband, die waren nogal onder de indruk. Voor de rest ging het ook wel binnen een seconde of 30 vrolijk weer voort. Hoe was het bij jou thuis, Tom? Waar heb jij gekeken? Ik heb in Amsterdam in de stad gekeken. En de tocht heen was heel leuk. Want je voelde in de stad van... oeh, dit wordt echt gezellig vanavond. Ja. En de tocht terug was verschrikkelijk. De stad liep leeg. Ja. Alleen maar dronken, zielige mensen die op weg waren naar huis. Ja, en best wel veel Engelsen vond ik nog in Amsterdam. Er waren echt veel clubjes van die gasten... die toen ineens uit hun hol kwamen in een witte shirt... Ja. Ik vind het vooral zo erg dat het me zoveel doet. Ja. Dat ik toch denk van ja, ik ben nu 33. Ik had wel gehoopt dat het me minder zou doen. Maar het wordt meer, hè? Het wordt bij mij alleen maar meer. Ik ben echt langer ziek van dit soort dingen dan vroeger. Vroeger stond ik een kwartier later weer buiten te voetballen. Nu ben ik helemaal... Ik heb echt me woedend gaan slapen. Dat is helemaal niet een lekkere energie om mee naar bed te gaan. Maar ik zie het nog steeds in je ogen. Laten we het ook iets anders hebben. Ja, nee, maar ik wil toch heel even... Want woedend ben je vooral woedend op die penalty, met name. Ja. En gewoon op Engelsen. Ik weet niet, ik vond het zo irritant. Ik denk dat als je zo'n geweldig team hebt, ga voetballen en ga niet de hele tijd huilen om alles. Ik ben kwaad. Nou weet ik uit betrouwbare bron, Yannick, dat jij naar 1 wedstrijd was in Berlijn. Klopt. In Nederland-Oostenrijk. Klopt. Dacht je toen al, oei. Dat was niet best. Nee. Toen zat ik ook tussen allemaal Oostenrijkers die veel fanatieker waren dan ik had verwacht. Heb jij een klote EK? Eigenlijk heb ik echt een waardeloos EK, ja. Ja, nee, dat was... Ja, dat was ook echt helemaal niks. Nee. Maar had je toen wel het gevoel van dit komt niet meer goed? Ja. Maar dan heb je toch weer hoop. Na Turkije heb je dan toch weer een beetje hoop. Ja. En dan gisteren toch weer een beetje hoop. En hoop is een gevaarlijk iets. Ja. Jij bent ooit gedebuteerd in de film In Oranje. Als jong jochie van 1 jaar of 8, geloof ik. Nou, ik was iets ouder, maar ik leek heel jong. Je leek 8. Ja. Ja. Was je toen, ben je altijd al groot voetbalfan geweest? Zeker, ja. Zeker, ja. En zit hier een jongen wiens voetbalcarrière gefnuikt is... en die daarom maar acteur is geworden? Absoluut, ja. Nee, ik denk dat ik net als iedereen wel voetballer wilde worden... maar wel al rond mijn 12e, wel eerder al... realistisch genoeg was om in te zien dat dat niet ging gebeuren. Maar ik had wel dit EK voor het eerst de realisatie... oh ja, als ik nu mee zou gaan met het Nederlands elftal... dan was ik die gast waarvan ze dan zouden zeggen... ja, het is gewoon goed dat hij mee is voor de ervaring... en voor in de kleedkamer en zo. Zo oud ben ik inmiddels. Ik vind dat heel heftig om te zien dat ik de oudste speler zou zijn. Ja, dat is sowieso ook een raar ding. Ik weet nog dat ik 18 was. En toen voetbalde ik echt al lang niet meer. Maar dat ik toen een jongen zag debuteren van 18 bij Ajax of zo... en dat ik toen pas echt de realisatie had... maar het gaat nu echt niet meer gebeuren. Dat vind ik een wonderlijk idee. Is het dan misschien een goed gevoel dat als de finale is, dan is die jongen, hoe heet die gast, die Jamal, die is dan al 17 geworden? Ja, dat is wel niet te doen. Ja, dat is verschrikkelijk. Die van Spanje. Zijn jullie nu voor Spanje overigens? Ja, 100%. Ja, 100%. Ja, ik vroeg me af, ik heb natuurlijk een beetje in jullie verdiept de afgelopen dagen en ook heel veel dingen teruggekeken en helemaal kapot gelachen en gedacht, er zijn maar weinig dingen die jullie schuwen, weinig onderwerpen. De nederlaag van gisteren, komt die op het lijstje? Die raken we voorlopig niet aan. Daar valt geen eer aan te maken. Niet grappig. Er zit geen humor in. Helemaal geen humor in. Nee. Het is alleen maar is niks. Het is gewoon één laag ellende. Maar kan dan zoiets als het EK, wat we nu gezien hebben, kan dat een inspiratie zijn voor jullie shows? Nou ja, we hebben wel in onze voorstelling iets kleins als dat wij gewoon ons helemaal groen en geel ergerden aan dat gejank van al die voetballers. En dat we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden, het zijn gewoon gasten op hun werk die gewoon vallen en gaan huilen. Ze zijn op hun werk gewoon. Dat doet niemand anders. En ze proberen hun zin te krijgen. Dat is gewoon wat ze doen. Op hun werk hun zin krijgen. En toen hebben we wel daar al lullend een soort scène over gemaakt van een gast die een meisje probeert te versieren en dat lukt dan niet. En dan ook maar heel erg pijn gaat lijden en gaat rollen. Dus er zijn wel dingen die we uit het voetbal kunnen halen die leuk zijn. Maar die klote goal van gisteren, daar gaan we niks mee doen. Zullen we het achter ons laten? Proberen. Laten we dat doen. De heren van Rundfunk zijn in. Tom van Kanthout, Yannick van der Velde. Wij praten over van alles over jullie werk. We praten over jullie laatste show. Show. Daar kunnen mensen jullie natuurlijk van kennen. Dan zit je voor een bomvol theater. Dan zitten er, nou ja, ik denk dat jullie afgelopen seizoen zo'n beetje alle grote theaters van Nederland wel af zijn geweest. Ja. Dus dat zijn steeds 500, 600, 700 man? Zoiets? Ja, iets meer. Zit ook nog wel uitschietjes richting de 1000 en de 1500 tussen. Ja. Hier ook een enorme... Het publiek laat je even horen, lieve mensen. Ja. We zijn toch ook een mannetje over 30, denk ik. Dit is veel enger, want nu kan je ze zien. Ja. Nou, ik vroeg me dat af. Nu zie je, je kan inderdaad letterlijk iedereen aankijken. Dat zal met zo'n show van jullie wel wat anders zijn. Houden jullie van die ogen die naar jullie kijken? Nee. Het is toch lekkerder als je gewoon in een soort zwarte bak staat te staren. Ja? Ja. En wat is dit dan als je nu zo in het publiek kijkt, Tom? Je ziet al die gezichten, het zijn allemaal levens. Allemaal mensen die alweer een dag hebben gehad. Allemaal hun en meningen. En alles ga je dan, als je in iemands ogen kijkt, denk ik, oh, die vindt mij een eikel. Oh, die vindt me echt dat soort dingen. Dus je kan normaal in theater ongeveer rij 1 zien. En dat is echt funest. Oh, als je daar focust. Ja. Want je ziet dan net niet heel goed. Maar dan kun je een anderhalf uur lang denken, oh, die gast haat mij op rij 1. En dan blijkt hij gewoon normaal te kijken. En maar niet dat zie per je se een harde lacher te zijn, maar verder echt aan het genieten is. Ja, je gaat je allemaal dingen in je hoofd halen. Hoe anoniemer de zaal, hoe heerlijker spelen. Kijk, jullie worden natuurlijk wel steeds bekender en bekender en bekender. Dus wat dat betreft is het, worden de paren ogen die naar jullie staren alleen maar meer en meer en meer. Ik noem het even op. 2015, de grote doorbraak was dat bij het grote publiek. Met de televisieserie Rundfunk natuurlijk op NPO 3. Toen vervolgens de film Jachterwachter en 3 theatervoorstellingen. Wachtum Schmetzen, Todesangstschrei en nu Schau. Is die manier waarop ik dit uitspreek, is dat ook meteen de reden waarom die titels in het Duits zijn? Dit is toch heerlijk dat jij je nu over moet struikelen en worstelen om je best in het uit te spreken. En ik heb geoefend, hè? Ja. Maar is dat gewoon dat het vet klinkt in het Duits? Ja, groeipijn of wachstumsschmerzen, is het toch duidelijk? Als je je voorstelling groeipijn noemt, dan denk je, ik ga naar Carrie Slee kijken. En bij wachstumsschmerzen denk je, ik ga naar iets interessants kijken. Ja. Dat was een beetje de dat is het eigenlijk, de gedachte. Ja. De vlezigheid van de Duitse taal. De vlezigheid. Ja. Ja, dat vind ik een mooie. Ja. Goed. Show is de derde voorstelling. Die spelen jullie nu even niet. Nu met zomerstop. Ja. Maar net het afgelopen jaar. En volgend seizoen weer. Vanaf september of zo, ja. De eerste theatervoorstelling, ik ga hem niet nog een keer noemen, bekijk het maar. Daar wonnen jullie Nederlands Hoop mee. Een prijs voor de meest veelbelovende cabaretiers. De tweede voorstelling, genomineerd voor de Polifenario. Zeker. De derde voorstelling, alleen maar lovende reacties in alle kwaliteitskranten en ook alle mindere kwaliteitskranten. Toch voor de mensen die geen idee hebben. Als je naar een avondje Rundfunk gaat, wat krijg je dan? Wat zie ik dan? Een knotsgezellige avond voor het hele gezin. Ja, ik weet het niet. Het is, deze laatste is echt een comedy show geworden of zo. Verschillende maar die scènes. Toch ook? Die andere ja, toch nee, ook? Zeker. Ja. Maar ja, misschien. Ja. Nou, wat krijg je dan? Ja, wij werken ons helemaal uit de naad om je anderhalf uur aan het lachen te maken. Wij zijn kapot naar de hand en hopelijk zijn jullie ook kapot van het lachen. Dat is een beetje de bedoeling. Veel scènes. Scènes, personages, ja. Misverstanden. Dit is een waardeloze reclame. Ja, het is altijd zo moeilijk. Grappig, omdat jullie doen net alsof jullie deze vraag nog nooit hebben gehad. Nee, maar het is echt. Ik denk dan wel altijd. Kom kijken en dan weet je wat het is. Nee, maar niet om. Ik kan het niet zo goed. Het ding is ook. We zijn niet PR-medewerkers, maar theatermakers. Dus daar steken we al onze moeite in. Alleen het verkooppraatje, daar zijn we waardeloos. Maar goed, in. Ik snap het wel. Het is gewoon anderhalf uur keihard lachen wat je moeilijk kan uitleggen. Ik dacht, we doen wel even een kleine introductie voor de mensen die jullie niet kennen. Dacht ik, doen we. De scène. Jullie Dijkse leraar? Ja, maar mag het, Janiek? Ja, kom op. Je gaat je gang. Ja. 2015, Rundfunk voor het eerst op televisie. Pierre Bokma speelt de Duitse leraar. En of je het nou wil of niet, die scène werd iconisch. Lieve Klaas. Ik heb de toets nagekeken. Geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij. Nee, een grapje. Jij ook. Jullie moeten toch lachen. Dit was hem alweer. Het is op de radio helemaal dodelijk natuurlijk. Met stiltes en shit. Ik denk dat je een hele goede compilatie kan maken van dat wij ergens geïntroduceerd worden met dit filmpje. En dat wij dus al zo ongemakkelijk bij zitten van... komen ze weer met dat filmpje. Maar het is ook weet je, waarom het extra raar is. Omdat, zeg maar... Wij werken echt heel hard aan wat we maken. We doen echt hard ons best voor. En er zijn echt dingen die wij hebben gemaakt waar we soms... Er zijn scènes van 2 minuten waarvan ik denk dat we serieus weken... 5 dagen per week over die ene scène hebben geluld. En deze hebben we letterlijk met de laptop op schoot... half een beetje op de piano aan het kloten, omdat we gewoon aan het kloten waren. In 5 minuten... Ja, oké, onvoldoende. Behalve jij. Ja, jij ook. Of nee, toch niet? Ja, jawel, jij ook. En de rest ook. Oké. Klaar. En zo raar dat dat dan ineens... Oneerlijk is het. De scène is geworden. Je denkt, waarom lukt het ons niet om vaker in 5 minuten dat te doen? Waarom zitten we soms weken af te studeren op iets? Ik denk dat, maar ik vind het toch leuk om te horen. Want ik denk dat heel veel mensen het idee hebben... die gasten knallen alles in 5 minuten in elkaar. Want het komt allemaal zo, natuurlijk zo soepel eruit. En zo ontzettend gemakkelijk. Maar dat is dus absoluut... Was het maar zo. Was het maar zo. Dus de kunst om het zo te laten lijken. Want we werken echt hard aan. Ik denk dat van de 5 dagen dat wij werken... dat we er 4 naar huis gaan met het idee... ja. Het is voorbij, man. We kunnen het niet meer. En dan 1 dag, vrijdag, dan gaan we naar huis en denken... ja, het zijn de beste voorstellingen ooit aan het maken. En dan teer je daar dan weer een week op. En hoe ziet een werkweek... gaan jullie gewoon met z'n tweeën aan een bureau zitten... En dan scènes bedenken? Ja, we beginnen altijd in hotellobby's, omdat daar altijd reuring is. Dus we gaan altijd, als we met iets willen beginnen... en we hebben niet echt ideeën, gaan we gewoon in verschillende plekken in Amsterdam... ergens in een hoekje zitten met onze rug, met ons gezicht naar iedereen toe. Dat we gewoon een hele dag mensen... gaan gewoon een hele dag ouwe hoeren. En op een gegeven moment, na een aantal weken, hebben we dan een lijst van... dat zal het zijn, 10 A4'tjes met allemaal zinnetjes van... iets met een gast die een schwalbe maakt om een meisje te regelen. En zo dan 100 van dat soort dingen. En dan gaan we gewoon daarna 5 dagen per week in een kantoortje of bij ons thuis... gewoon urenlang scènes schrijven. En dat zijn dus geresulteerd in 3 theatervoorstellingen... waarvan, ik zei het net al, die laatste ook weer ongelooflijk lovende recensies heeft. NRC kopte de 3e show nog beter en nog grappiger. En dat is dus de laatste show. En ik dacht, hoe krijg je dat voor elkaar? Natuurlijk is dat het streven, lijkt mij. Wisten jullie van tevoren, deze is nog beter en nog grappiger? Ik wist wel dat die anders was en dat we een ontwikkeling hadden doorgemaakt. Oh ja. Maar ja, dit maar zijn welke? Ook maar gewoon mensen die ervoor gestudeerd hebben... die er verstand van hebben, die dit zeggen. Heeft hij vaker gezegd. Ja, nee, het is, we hoopten het wel natuurlijk. Ja. Maar... Wat Tom zegt, het is wel echt waar. Je denkt echt, 80% van de tijd denk je... Oh, we zijn zulke sukkels, we kunnen helemaal niks. En dan heb je 1 uur dat je helemaal het mannetje bent... en dan zit jij allemaal grappige dingen te schrijven. En dan gaan we helemaal als prinsjes door de stad... en dan weer een week lang een waardeloos leven. Dat is maar wie is jullie maatstaf? Zijn jullie dat alleen maar zelf? Met z'n tweeën? Ja, we hebben ook nog een... eigenlijk dat. Wat ook heerlijk is, want... In je eentje, dat zou ik zo eng vinden. Want ik heb geen idee dan of iets leuk is. En terwijl de ander aan het lachen maakt. Ik kan me voorstellen dat je een heel team om je verzamelt. We hebben wel een regisseur, Peter van der Witte. Mm-hmm. Die laat dan af en toe dingen lezen en die reageert daar dan op. Ja. Dus zo Ja, hebben we wel mensen op. Maar vooral elkaar eigenlijk. Elkaar aan het lachen maken. Er is iets raars dat tot nu toe afkloppen werkt. En dat is de regel dat als we er allebei heel hard om hebben gelachen, dan moeten we het sowieso tot iets maken. Dus als een scène-idee ons allebei heel hard heeft doen lachen, dan moeten we die scène uitwerken en uitproberen. En wat als maar eentje van de twee lacht? Dan gaan we of door tot de ander ook lacht. Of het werkt niet, want een van de twee vindt het al niet leuk. Dus dan vindt minimaal de helft van het publiek het ook niet leuk. Ja, en is het nooit dat de ene dan zegt, ja, maar ik wil het toch uitproberen. Laat me nou. Jawel, dat kan wel. Het leukste eigenlijk ook, want we hebben heel veel try-outs. Ja. Wat heel fijn is, want dan kunnen we veel dingen uitproberen. Het leukste is eigenlijk dat ik dan heel vaak tegen Yannick heb gezegd van, nee, maar ik weet iets, en dit is echt heel grappig. En dat Yannick zegt, ik weet, volgens mij is het niet zo leuk. En ik zeg, luister, laat mij het proberen. Ik ga het zo en zo doen. Wordt fantastisch. En dat ik het dan doe en dat het niet werkt. Dat is eigenlijk het allerbeste. En dan je lachen inhouden op het podium. Het is toch een beetje dat. En wat gebeurt er als niemand lacht in de zaal? Ja. Dan moeten wij altijd lachen. En heel... Yannick lacht zich helemaal lepblazen. Ja, dus, en dan weet ik dat Yannick dat grappig vindt. En ja, het is een soort... Want jij staat daar stuk te gaan eigenlijk. Ja, pijnlijk. Ja. Maar het is ook een beetje twee jongens achter in de klas. Dat je niet mag lachen. Dat gevoel, wat toch een van de lekkerste dingen is. Dat voel je dan. En het is leuk bij zo'n try-out als het dan niet, zo, als het niet goed gaat. Om dan na een baanloze grap recht in elkaar zijn ogen te kijken. En dan de paniek te zien van, oh, nu, hoe moeten we nu verder? Want ze zijn doodstil, ze snappen het niet. Dat is een heel lekker, naar gevoel om te hebben. Het is niet dat het publiek het niet snapt, hè? Het is gewoon een stomme grap. De grap is slecht. De grap is niet goed genoeg. Jij zegt net de jongens achterin. Ik las iets heel leuks. Namelijk de jongens achterin de bus. Zijn jullie dat nog steeds? Ja. Wij waren heel beledigd toen ze dat zeiden op school. Wij zagen dat niet als een compliment, maar echt als een dis. Want wie zei dit? De directeur van de toneelschool. Die zei op een gegeven moment dat wij de jongens achterin de bus waren die het ritme van de klas bepaalde of zo. Omdat wij dan altijd samen dezelfde shit leuk vonden en dezelfde shit niet leuk vonden. En toen waren wij daardoor beledigd. En toen gingen wij elke keer als mensen in de klas iets zeiden, gingen wij dan heel vervelend zeggen, jongens, jullie moeten wat harder praten, we kunnen het niet verstaan achter in de bus. En daardoor werd het alleen maar versterkt. Maar later hoorden wij van mensen, nee, dat is juist vet, de gasten achter in de bus waren cool. Maar wij hebben dat nooit zo geïnterpreteerd. Dit was op de Amsterdamse toneelschool, Kleinkunstacademie. Ja. Waar jullie elkaar hebben leren kennen, waar Rundfunk ontstaan is. Begrijp ik een beetje hieruit dat jullie al wel wat anders waren dan de rest van de klas of de rest van de school? Ja, het was wel bij ons een liefde op het eerste gezicht. Dus we zijn vanaf het begin wel samen geweest en je had de rest. Ja. Maar ook qua, jullie zeggen dezelfde soort humor. De meeste mensen die ik interview, die van de Kleinkunstacademie in toneelschool komen, dat is toch echt een hele andere soort humor. Nee, wij waren wel allebei op school gekomen met, ik kwam met het idee, dit is opstapje naar Amerika. Ik ben binnen 3 jaar zit ik in Hollywood, ben ik Leonardo DiCaprio, dat word ik. En Tom kwam op toneelschool met, nee, maar ik ben binnen 3 jaar Pierre Bokma, ik ga alleen maar een zware kost doen. En toen zijn we er allebei heel snel achter gekomen dat beide van die dromen en ambities super stomme dromen waren. En dat het veel leuker is om mensen twee iets te maken waar je zelf om moet lachen en anderen ook. Ja. En toen hebben wij snel die bocht gemaakt, zeg maar. Dat wij snel wat minder Shakespeare wilden gaan doen en zelf dingen wilden maken. Maar je dacht niet echt Leonardo DiCaprio-achtig, toch? Of wel? Ik zweer dat ik, nee, niet Leonardo DiCaprio qua lekkerheid, maar wel qua, ik dacht gewoon, binnen 3 jaar ben ik daar en ik ga Amerikaans zien en ik word er gewoon echt filmster. En ik dacht ook heel snel op de filmschool, nee, dat wil ik echt helemaal niet. Maar ik heb het wel even gedacht. En toen ontmoette je Tom en dacht je, nee, dit moet ik doen. Ja. Dit is het. Ja. Toen jullie afstudeerden, moesten jullie, las ik, elkaar in 4 woorden omschrijven. Wat zei jij over Yannick, Tom? Dat zou ik echt niet meer weten. Ik weet het nog, Tom. Ja? Wij delen een ziel. Ja. Wauw. Ja, dat waren 4 mooie woorden. Wij delen een ziel. Ja. Ja. Dan ga ik ook maar niet vragen wat je daarmee bedoelde, want je weet het niet meer. Ik blode heel veel toen. Ik neem aan dat je bedoelde, we kunnen het zo goed met elkaar vinden. Ja, ja, ja. Maar dat waren 6 woorden, dus dat mocht niet. Dus dat mocht niet. Ja, dat, ja, nou ja, maar het klopt wel, denk ik, ja. En is we delen één ziel, is dat wat meer dan alleen maar het gevoel voor humor? Ja, ik denk dat wij veel delen. Ja. We hadden elkaar nu even een tijdje niet gezien. Terwijl ontmoeten we elkaar hier net op te praten. Oh ja. Dat zit er wel lekker de hele tijd te kletsen. En een tijdje elkaar niet zien is ook net een week. Hè? Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Ja, maar meer van dat is al lang voor onze bromance. En het is wel overduidelijk dat jullie goede vrienden zijn. Zijn jullie eerst vooral vrienden en dan collega's? Is het zo ontstaan? Ja, toch? Ja, maar het overlapt wel gigantisch. Ja. Ja, we zijn wel. Ik bedoel, we zien elkaar sowieso 3 dagen in de week, de hele dag, omdat we dan in het theater zitten. Mm-hmm. En dus moeten werken. Maar eigenlijk is het werken dan maar 1,5 uur daarvan. Dus. Ja. En de rest? In de kleedkamer voetbalfilms kijken. En dat heet dan inspiratie opdoen. Ja. Zoiets. Ja. Oké, dus die ziel, we zijn één ziel. Oké, jij wist dat niet meer, maar je schijnt dat ooit gezegd te hebben. En ik vroeg me ook, ik zat erover na te denken. Ik dacht, dat betekent een enorme verwantschap. Maar er is ook ergens wel een einde aan die verwantschap. Of niet, Yannick? Waar houdt het op? Waar scheiden jullie wegen? In bed, jammer genoeg. Dat blijft platonisch tussen ons. Ja. Dat is het zou zo leuk zijn als we toch de seksuele kant op zouden kunnen trekken. Daar hebben we het vaak over gehad. Wat let jullie? Nee, we zijn echt niet tot elkaar aangetrokken. Maar we hebben wel echt vaak gehad, moet je voorstellen hoe leuk het zou zijn als we dat ook nog zouden hebben. Dat je in die kleedkamer komt en zegt, ah joh, kom, gaan we even. En dat je dat ook nog even dat ze gewoon weten, oh, we spelen volgende week in Delft. Dan heb je zo'n hangmat in de kleedkamer. Zo, oh, leuk. Maar ja, dat komt er gewoon echt niet van bij ons. Maar heb je het gewoon een keer geprobeerd? Nee, dat ook niet. Nee, misschien moet je toch een keer. Je weet het niet tot je het probeert, hè? Dat is wel waar. Ja. Maar ik heb wel 150 voorstellingen zijn luier moeten verschonen en daarbij zijn zak moeten optillen en met een doekje tussen zijn zak en anus moeten gaan. En dat heeft mij niet opgewonden. Dus ik denk, voor de lijst gezien, er niet afgehaakt zijn inmiddels. Maar ik denk dat het niks wordt tussen ons. Ja. Goed, de verwantschap houdt op bij het bed. Maar zijn er daarvoor... Kijk, als je zo dicht op elkaar samenwerkt, dan moet je ook bepaald, neem ik aan, ergens tegenaan lopen wat soms wat minder loopt. Of is alles tussen jullie alleen maar Hosanna? Soms is het moeilijk. Hm? Maar dat weten we ook. Het is gewoon moeilijk om dit te maken wat we willen maken. Ja. Dus het zou ook een beetje saai zijn als het ons allemaal heel makkelijk af zou gaan. Maar ik weet wel, er was ooit een van de programma met Sander Lantinga over duo's. En toen zaten wij in dezelfde aflevering als Velders en Kemper. Nou, dat, zeg maar, die vechten elkaar volgens mij de tent uit. En wij waren toen echt zo'n weeig stijl dat de hele tijd in van die aparte interviews zei over hoe leuk we elkaar vonden. Toen dacht ik wel, oké, er zijn ook duo's die blijkbaar voorstellingen maken die elkaar verder niet zo mogen. Ja. Dat hebben wij niet. Het gaat wel eens moeilijk dat we er niet uitkomen. Gewoon qua scène. Maar volgens mij hebben wij nooit ruzie dat we elkaar... Ik zou me kunnen voorstellen dat er ergens een schisma is. Jij bent inmiddels vader geworden. Dat is nogal... Jij niet? Ja. Dat nogal een verschil... Dat is obviously nogal een verschil. Zorgt dat wel eens voor... Kan jij bijvoorbeeld denken van... Nou Tom, een grap over kinderen vind ik nog niet zo heel geslaagd? Nee, want het gaat niet... Nee. Nee. Ik denk eerder dat het... Het alleen maar verrijkt. Want ik heb iets meer dat perspectief. Tom heeft een ander perspectief. Mm-hmm. Het enige is, wat veranderd is vroeger was het wel echt zo dat ik bij spreken wakker werd. En Tom belde, hey, wat doe je vandaag? En dan zei Tom, niks. Zei ik, oké. En dan gingen wij samen wat doen. Dat was gewoon een soort de ongeschreven regel dat we dan shit gingen doen. En nu heb ik een kind. Dus we moeten iets meer plannen. Maar ja. Dus ook volwassen worden, ook toch? Ook volwassen worden. En mijn kind is dol op Tom. Dus dat is heel en ik ben dol op zijn kind. Dus. Dat is mooi. Er zijn natuurlijk... Ik wou iets zeggen over duo's die uit elkaar gaan. Dat kan natuurlijk altijd. Ik moest denken vanmiddag aan de Partizanen. Daar was ik erg dol op. Die uiteindelijk zijn die iedereen hun eigen weg gegaan. Omdat ze dat beter vonden voor hun ontwikkeling. Is er een leven mogelijk zonder Yannick? In het vak dat je doet? Ik denk het niet, maar we hebben het er wel eens over dat het ons wel tof zou lijken als we toch wel nog een keer gebrouilleerd raken. En dat we op latere leeftijd en dat we dan toch weer voor het geld bij elkaar komen. Zoals een boyband. Zoals een boyband. Ja. En dan maar wel met 2 aparte kleedkamers. Zeker. Dat we elkaar alleen zien op het toneel. We hadden het er laatst over tijdens de toeren hoe het dan zou zijn als we echt gebrouilleerd zijn. Ja, voor de grap even zo in een andere kleedkamer zitten en dan zo op jouw deur kloppen van Tom, we hebben aanvang. En dan het is zo ongezellig zou het ons lijken. Zo verschrikkelijk, zo pijnlijk. Maar jullie doen er wel ook dingen apart. Want jij staat binnenkort in je eentje op de parade, Tom. Absoluut. Oh, niet helemaal mijn eentje, wel nog met 2 andere mensen. Maar, wat wordt dat voor een voorstelling? Dat wordt een soort rap-kleinkunst-liedjesprogramma. Heel erg vet wordt dat. Ja? Ja. Want jij hebt een alter ego als een rapper. Ron van Zalmshuis. Ik heb ooit in de coronatijd een rapalbum gemaakt. Want dat was een lang gekoesterde droom. Ja. En nu hadden we zoiets van, moeten we niet gewoon op de parade gaan spelen? Dus we staan niet in Den Haag, helaas. Maar wel in Utrecht en Amsterdam. En als een serieuze rapper? Of moet ik dat niet vragen? Het is een beetje funny. Maar ja. Ik heb het heel serieus benaderd. Het is op een bloedserieuze manier grappige rap. En dat is dus te zien straks in Amsterdam? Nee, eerst in Utrecht. En daarna in Amsterdam. Ja. En Yannick heeft hem al gezien, de voorstelling. Nee, maar ik ken Tom's raps en die zijn fantastisch. Dus iedereen moet daarheen. En je moet ook het album luisteren, De Zalmzaand. Ja, voor jou mag met ik reclame deze... maken. Ja, ja. Heren, er wordt zometeen nog veel meer reclame voor jullie beide gemaakt. Namelijk van de literaire boyband die aansluitend aan het nieuws van 7:30... voor jullie een ode gaan brengen. Maar eerst, daar is het tijd voor het nieuws van 7:30. Hier is vanuit Hilversum Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie heeft in Brabant 5 mannen opgepakt. Die worden verdacht van grootschalige mensenhandel en mensensmokkel. Ze zouden zeker 13 vrouwen uit Zuid-Amerika naar Nederland hebben gehaald om hier in de prostitutie te werken. Hulpverleners in Gazastad zeggen dat ze in een verwoeste woonwijk 60 doden hebben geborgen. Tientallen doden liggen nog onder het puin, zeggen ze tegen Al Jazeera. Het is niet bekend of het burgers of militairen zijn. Israël roept burgers in Gazastad op om te vertrekken. In Den Haag is de genocide in Srebrenica herdacht. Met toespraken, een moment van stilte en het voorlezen van namen van een aantal slachtoffers. Dat bloedbad is vandaag 29 jaar geleden. In Someren, in Brabant, zijn 8 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen en vernietigd. Volgens de douane zou de staat ruim 3,5 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen als die sigaretten in de handel terecht waren gekomen. Dan gaan we naar Wimbledon. Krejcikova tegen Rybakin. Marcella Mesker, hoe staat het ervoor? Ja, nou, de twee Grand Slam-kampioenen maken er in de tweede set een mooi gevecht van. De eerste set ging met 6-3 naar de oud-Wimbledon-kampioene Rybakina. Maar in de tweede set knokt Krejcikova zich terug. Zij won in 2021 Roland Garros. Dus zij weet ook wat het is presteren op hoog niveau. 5-3 voor Krejcikova. Ze staat op setpoint voor winst in de tweede set. Ze leidt op eigen service met 5-3. Dus die tweede set is binnen handbereik. En dan krijgen we net als in die eerste halve finale ook in de tweede halve finale een beslissende derde set. En van Wimbledon naar de ANWB, Helene de Geest. Nog steeds een lange file op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Het tijdverlies is daar 3 kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Dordrecht over de A16, de A59 en de A27. Verder ook nog vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar is het tijdverlies 1 kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel ook nog 1 kwartier extra reistijd voor de aansluiting met de A20. Kunststof, Willemijn Veenhoven. Live vanaf de Katrine tent de parade in Den Haag met de heren van Roetvoek. Tom van Kanthout, Yannick van der Velde zijn hier. En wij praten over hun carrière. Inmiddels op het podium geklommen, de 5 heren van de literaire boyband. Worden net al een klein stukje, klein begin van hun ode. Ja, moet ik het een ode noemen, Wout? Is het een ode? Ja. Dat, zeker is het een ode. Minutenlang gaan wij genieten. De heren van de literaire boyband. Nog één applausje. Waarom niet? Boyband. De literaire boyband. De heetste band. Er brengt een ode aan 2 supersterren. Toptalenten, zeer bekend. De heren van Rundfunk. Oh yeah, oh yeah. Ik heb echt helemaal geen zin om een ode voor Rundfunk te schrijven. Koen, nog 1 keer en dan is het vakantie. En waarom laat ze ons dan de hele dag binnen zitten? Oh, ik ben zo blij dat Kunststof geen blokuur is. Hey, we lopen er straks even mee naar Nappie. En dan gaat mevrouw Veenhoven zo meteen allemaal moeilijke vragen aan ons stellen. Ja, dan krijg ik ook weer op mijn donder omdat ik kauwgom in heb. En sowieso, als ik hier straks klaar ben, dan kom ik hier echt never, nooit meer terug. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Fuck Radio 1. Oh, ik had het over mijn middelbare school. Oh. Ik had het over Rundfunk. Oké. Laurens? Ja? Wat is eigenlijk een ode? Überhaupt? Lieve genomineerde cabaretiers, dan zijn we toegekomen aan een speciale avond. Bij extreem hoge uitzondering en in goed overleg gaan we straks hier live in de Ode van de Boyband bekendmaken wie de winnaar is van de Polifinario voor het indrukwekkendste cabaretprogramma van het seizoen 2024. Ja, ik heb de interviews gelezen met gekeken, geluisterd, de YouTube-afleveringen, de podcast, Tim Stent, Panorama, Dit Was Het Nieuws, Studio Voetbal. Alles klinkt beter in het Duits, zeggen ze. Vlezigig, agressiever. Alles behalve een ode. In het Duits is ode ook een woord. Öde. En öde betekent saai. Dat is precies hoe ik me voel. Saai. Op de middelbare school werd ik ooit bij biologie gekoppeld aan Michael Falk. De coolste dude. Achterin bij onze klas, Michael Falk, de grappigste Michael Falk, de onvoorspelbaarste. Dit was mijn kans om te laten zien hoe leuk ik kan zijn. Dat ik ook de klas kan ontroeren. Maar het enige wat ik deed, was het hele verslag voor hem schrijven. Het enige wat ik kon, was de opdracht uitvoeren. Wout, jongen, maak je niet zo druk. Ah joh, we zijn veel te knap ons best te hoeven doen, hè? Ja, en hoe erg jij ook je best doet op je teksten. Iedereen zit toch alleen maar naar onze spieren te kijken. Of onze pianovingers. Precies. Wout, laten we gewoon nu lekker een beetje chillen en dan flansen we straks wel weer wat in elkaar. Met ChatGPT. Dan zet Laurens er gewoon een melodietje onder, joh. Ja, iets Duits, iets vlezigs. Dat is altijd grappiger. Serieus, Wout, Rundfunk hangt ook het liefst gewoon een beetje rond. Hun mooiste dingen ontstonden toch ook toen ze tegen een balletje stonden te trappen? Ja, toen ze een beetje over voetbal aan het praten waren. Toen ze aan het gamen waren, FIFA spelen. Rocket League. Wat was dat? Ja, het is een soort voetbalspel met auto's. Ja, Rundfunk speelt dat ook heel vaak. Dus als we dat noemen, dan zijn we er gewoon eigenlijk al bijna. Rocket League plus een liedje. Falco. Iets van Falco. Dat is niet Duits, maar Oostenrijks, toch? Ach, who cares? Ja, badabing, badabing, badabode. Nee, ik wil niet meer dit. Dit halve. Ik wil niet meer iets in 5 minuten achter een laptop in elkaar knallen. Achter in de bus zitten en altijd eerder weggaan. Ik wil niet meer een halve overgeknopte knoopte blouse aan. Op de klein kunst naakt kalender. Ik wil degene zijn die zijn broek naar beneden trekt voor een vol podium. Pik op tafel en wanneer ik dat in één keer niet doe. Dat de Telegraaf daar dan over schrijft. Lieve Tom en Yannick, ik heb hier de uitslag. Voor de Polifinario-prijs, voor het indrukwekkendste cabaretprogramma van het seizoen. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allebei de Polifinario gewonnen. Behalve Tom. Jij niet, nee. Nee hoor, grapje Tom, jij ook. Jij hebt ook de Polifinario gewonnen. En Yannick niet. Jawel, ook Yannick heeft de Polifinario gewonnen. In zijn eentje. Ja, nee hoor, grapje. Niemand heeft gewonnen. Yannick niet en Tom ook niet. Grapje. Iedereen wint de Polifinario, behalve Tom en Yannick. Er is zoveel waar je geen grip op kan krijgen. Of er meer dagen zijn met glorie. Of dat er een droom strandt, balen met het zicht op die finale door iets onbenulligs in de 90ste minuut van iemand van Aston Villa of de Spurs. En ja, het leven is een grote tombola, vol zelfverzekerde schrijvers, cabaretiers, acteurs. Maar als je daaraan niet ten onder wil gaan, is er maar één ding wat je kan doen om niet te bezwijken. Tom en Yannick zaten misschien in de middelbare school nog achter in de klas. Maar ik zat de scènes van Rundfunk terug te kijken. En waar zitten ze daar? Vooraan. Zitten vooraan. Zitten vooraan in het theater. Vooraan op tv. Ze zitten vooraan bij de prijzen voor de beste cabaretiers. Ze zitten vooraan. Ze zitten vooraan. Ze zitten vooraan. Ze zitten vooraan. Het enige wat je kan doen is vol overgave ervoor gaan. Dat zie ik nu in. Of je nu schrijft of acteert, rapt, turnt, zingt of weer iets anders probeert. Of je samen voetbal kijkt of FIFA speelt. Of samen in een autootje zit dat hard tegen een bal aantrapt. Wat? Dat is Rocket League. Ook al heeft niemand het door, werk jezelf helemaal uit de naad. en doe alles fucking fanatiek. Die fantasie. Aan de kant. Oh, ik wil ik horen, want ik kon het net niet lezen. Maar nu boyband, het is geen fantasie. Boyband, stop die lethargie. Rundfunk, hij lijkt zo onverschillig. Maar hun arbeid is aufrichtig. Rundfunk. De vijf heren van de literaire boyband. Dankjewel, jongens. Ze zijn heel murf geslagen. Vet. Wow. Dat is het. Vet. Heel vet. Ja, heel leuk. Echt heel tof. Ik denk dat we nog nooit een ode hebben gekregen. Nee. Nee, we hebben wel ooit een ode gekregen. Ja? Bij de Polifinario's. Ja. En dat ging helemaal mis. Ja. Ja. Oké, okay, ander verhaal. Oh ja? Nee, ja, ja, niks ander verhaal, Janik. Daar wil ik het over horen. Jullie waren genomineerd voor de Polifinario. En toen? Ah, oké, okay, nee, toen was... dat ging voor onze voorstelling. En dan moet je ook, kreeg je mensen odes. En toen ging de geweldige acteur Kees Hulst... Ja. Een ode aan ons brengen. Maar die ging toen... Die had het niet over de voorstelling, die ging het alleen maar over die serie hebben. En die ging gewoon elke scène uit de serie benoemen. Maar dat werd op een gegeven moment een beetje raar. Dat was heel inside. Heel erg inside. Hij zit natuurlijk in Rondvo. Ja, ja. Maar, ja, maar niemand in die zaal begreep waar het over ging. Want het had niks met onze voorstelling te maken. En het duurde erg lang. En nou ja, goed. Deze ode was iets geslaagd. Ja, en het was niet dat hij een geintje uithaalde dat hij het expres deed. Dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds niet. Dat zou zomaar kunnen. Nee. Wel een briljant acteur, Kees van Hulst. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja. Hebben jullie het ooit nog met hem over gehad? Zeker, we komen vaak tegen. Ja. Ja. Over de ode. Oh, over de ode? Nee. Nee, nee, dat nee. Bij deze. Bij deze. Heren van de literaire boyband, dankjewel. Dit was de vierde deze week. Ja, wat hebben we allemaal gehad? Peter Heerschop. Merel. Merel. Maartje Wortel. En vandaag de heer Van Rondvonk. Het was me een waar genoegen. 2 jaar geleden waren we er ook. Nu zijn jullie weer bij. Ik kijk met een klein oog naar de eindredactrice. En wie weet zijn ze er volgend jaar weer bij. En ik wens jullie een hele fijne vakantie. Dankjewel. De jongens van de literaire boyband. Die Polifinario-prijs, dat was voor welke show? Toen waren we genomineerd. Toen hebben we niet... We zijn nu weer genomineerd. We zijn nu weer genomineerd. Oh, zijn jullie nu weer genomineerd? Ja, ja. Zeker wel. Ach nee, gefeliciteerd. Dank je wel, ja. Maar dat is dan niet voor een show, bedoel je? Of is het... Voor show zijn we ja, nu wel voor show. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat goed. En wanneer is die uitreiking? Oktober ergens. Ah. Ja. Spannend. Polifinario is wel zo'n beetje de prijs in het theater die je wil winnen, toch? Absoluut. Wil je een leuk verhaal weten? Ja. Vorige keer waren wij genomineerd. Ja. Kwamen we aan. Toen zaten wij op rij 1. En toen kon ik lezen dat we niet hadden gewonnen. Want ik zag gewoon die prijs. En wij hadden natuurlijk Todesangstschrei als titel. Ja. En ik zag gewoon dat daar een woord stond van niet zo'n 5 letters. Dus toen zei ik wel tegen hem, oh, ik lees gewoon nu al dat wij niet... En toen moesten we nog die hele avond naar ze zitten. En je wist, ja, we gaan dit niet winnen. Toen moesten ze ook die lange ode door en al die anderen. Ik dacht, ja, we gaan dit niet winnen. Mogen we naar huis? Kon je ook lezen wie er wel had gewonnen? Nou, Sarah Kroos was de andere die genomineerd was. En die voorstelling heette Vast of Kort of... En dat was een woord, gewoon een heel kort woord had die. Ja. Dus dat was gewoon bij binnenkomst al helder. Ik vind het wel moedig dat jullie het hebben uitgezeten. Ja, ik zei echt tegen Tom, oh, maar please, laat het gewoon gaan. Ik weet niet wat dat niet gaat. Maar toen zei Tom dat we sportief moesten zijn. Dan had hij groot gelijk in. En als ze dit horen, wat wou je zeggen? Nou, zet even die prijzen meter naar achter, dat je niet kan lezen. En ik zou zeggen... geef maar ons. Nou ja, precies. Als er een extra reden nodig was, is dit hem. Wat zou dat betekenen? Want jullie, de theaters zitten bomvol bij jullie. Kunnen niet heel veel mensen meer bij. Nee, het zou... Gewoon een lekkere veer in de reet, dat. Ja. Maar nee, wij gaan lekker door. Dat we genomineerd zijn is een compliment. Dat de zalen vol zijn is een compliment. Recensie is wel goed. We hebben niets te klagen. De zalen zitten vol met een voor theaterbegrippen relatief jong publiek. Ja. Ook in absolute begrippen, een jong publiek. Veel twintigers, veel begin dertigers, denk ik. Waarom lukt het jullie wel en voor de rest bijna helemaal niemand? Omdat we hele hippe gasten zijn. Ja, maak allemaal coole sense over memes. Nee, geen idee. Misschien omdat wij iets... Ja, toch omdat wij toen wij begonnen ook zelf jonge gasten waren. Oh. En iets maakten. Wij hebben eigenlijk altijd als voornemen gehad, we moeten maken wat wij zelf hadden willen zien toen we op de middelbare school zaten. En nu maken we wat we zelf zouden willen zien. Dus ik denk dat die mensen dan een beetje met ons meegroeien. Ja. En dan als wij 70 zijn, zijn ze ook allemaal 70. Zitten er ook meisjes in de zaal? Vrouwen? Nou, twee. Volgens mij is het wel overwegend. En jullie vriendinnen. Ja. Het is wel denk ik 80% mannen en die 20% vrouwen zijn er bij de haren bijgesleept door hun vriend om een avond mee te gaan. En hoe verklaar je dat? Ja, gewoon gasten toch, lachen. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het het leukst als er gezinnen zijn of vaders met zoons. Ja, omdat dat gebeurt ook wel, toch? Ja, dat vind ik het allerleukst. Onze stagiair was onlangs nog naar jullie. Die zei, ik zie inderdaad ook vader met zoons. Dat vind ik echt vet. Ja, maar het viel haar ook op. Weinig vrouwen, weinig meisjes. Behalve af en toe door een vriend meegesleurd. Ik denk omdat we de 30 gepasseerd zijn. Dat het sexy er toch een beetje vanaf is. Want dat is toch waar ze voor komen, hè? Die vrouwtjes. Ja, maar jij kan best wel doorgaan voor 17. Ja. Ja, ik weet niet of dat een compliment is, hoor. Maar... Ik denk het wel. Ik vind het een compliment. Nee, maar even serieus, want ik vind het gek. Want als ik nou... ik zal zeggen, ik heb pas dit jaar jullie leren kennen. Ik was een tijdje ziek en toen heb ik alles van Rondvonk gekeken. Had ik nog niet gedaan. Ik liep 8 jaar achter. Ik heb me helemaal kapot gelachen. Dus ik ben heus niet de enige vrouw. Dus ik snap niet zo goed. Je gaat mij niet vertellen dat dit jongenshumor is. Dat geloof ik niet. Nee, nee. Ik weet niet. Misschien zijn... Jongens wat sneller met kaartjes kopen. Maar bij Pien en Bianca, zit daar dan niet ook 80% vrouwen? Ja, dat weet ik niet. Misschien is het gewoon dat je... Ik denk dat bij Jentel aan de Boer veel vrouwen zitten, of niet? Ja. Ja. Jentel is jouw vriendin? Ja. Waar jij een kindje mee hebt. Is dat zo? Zitten bij hen? Zij zijn natuurlijk cabaretduo ook. Ik denk wel meer vrouwen dan mannen. Ja. Ik weet niet. Ik denk ook dat het dan van die jongens zijn die met een groep gaan. Van ja, laten we het hele voetbalteam... gaan kijken. Ja. Ik denk toch dat we iets minder een vriendinnenuitje zijn. Terwijl ik dat heel erg aan zou moedigen. En ja, ik denk dat het ook hartstikke leuk zou zijn. Als we een vriendinnenuitje worden. Ja. Ja, ik heb zelfs gezien voor jullie laatste show. Dat jullie twee vriendinnen nadoen. Misschien dat de vrouwen wegjaagt. Plus, deze voorstelling is eigenlijk een aanklacht tegen het patriarchaat. Absoluut, ja. Alle mannen in deze voorstelling zijn sukkels. Echt? Ja. En als er iets aanslaat in deze tijd, is dat het. Dus ik verwacht meer vrouwen. Heren, wij gaan naar de parade-act. Want het is leuk met jullie, ouwe hoeren. Maar het is mooi geweest. Ja, precies. Er zijn meer zaken die we moeten doen. Tegenover ons Kevin Klein. Kevin, goedenavond. Goedenavond. Jij staat op de parade met jouw voorstelling Bloedknopen. Ja, inderdaad, dames en heren. Een applausje graag. Kevin, wil je eerst een stuk spelen of wil je eerst iets erover vertellen? Misschien eerst iets erover vertellen. Ja? Bloedknopen. Ik ben vertrokken vanuit mijn overgroot opa om in het Duitse thema te blijven. Dat was een Duitser die in begin 1900 verhuisd is naar Suriname. En die was een van de eerste fotografen in Suriname. En vanuit hem ben ik vertrokken en ben ik gaan reflecteren op mijn familiebloedlijn. Dus het is vooral een reflectievoorstelling op... bloedlijnen, hoe dat je vorm geeft in de maatschappij eigenlijk. En waarom bloedknopen? Bloedknopen omdat zo je biologie, je omgeving kan zoveel bepalen hoe jij beweegt door de samenleving. Mm-hmm. Dus een soort van knopen die vastzitten die ik eigenlijk wil ontrafelen. De voorstelling is ook een soort van ontdoeningsritueel om al die dingen die aan je kleven te ontdoen en jezelf opnieuw vorm te geven als de persoon die je wilt zijn. Geen mooi woord. Ontdoeningsritueel. Ja. Ontdoeningsritueel, Kevin Klein. Dankjewel. Op zolder is het donker. Bedekt door een zinkplaten dak. Het is heet. Het is rommelig. Het stinkt. Op zolder vind ik foto's. Oude foto's. Ik weet niet van wie ze zijn. Of waar ze vandaan komen. Foto's van vroeger. Foto's van Suriname. 10 grote zwarte ogen kijken me aan. Een uil. Een kerkuil. En 4 uilskuikens. Ik zie ze daar, helemaal achterop. Ze zijn een beetje geelachtig. Hun ogen zijn groot en zwart. Ze blijven staren. Ik staar terug. Het voelt bijna alsof ik iets verkeerds heb gedaan. Kevin, als jouw vader je roept, moet je luisteren. Niet op dat zolder gaan, jongen. Er is overal muizenpoep en troep daar. Straks struikel je ergens over en val je door het plafond op de eettafel. Er zijn uilen daar, jongen. Je moet oppassen. Stinkdieren zijn het. Er is overal dode muizen en hagedissen liggen daar. Ik moet het een keer gaan opruimen met oom Michael. Dan kan je zien wat er allemaal ligt. En je moet oppassen, jongen. Niet te dicht bij die kleintjes gaan, want het zijn roofvogels. Die moeder gaat je aanvallen. Op zolder zit een uilennest. Op zolder vind ik foto's van mezelf. In de kleuterklas. Op de basisschool. Op de middelbare school. Op de MULO-school. Ik heb vaak benadrukt dat ik van Duitse komaf ben. Want zo kreeg ik het idee dat mensen mij misschien interessanter vonden. Dat ik niet gewoon een zwarte Surinaamse jongen ben, maar dat er ook een soort van verfijnd Europees verhaal in mij schuilt. Van de familie van mijn vaders kant weet ik veel. Maar van mama's familie weet ik bijna niets. Ik hoef maar een paar generaties terug te gaan en ik kom terecht in het register van tot slaafgemaakte. Korte verhalen. Korte stambomen. Van de familie van mama weet ik weinig, maar hun DNA is het meest zichtbare. Hun DNA is verf. Verf dat aan mij kleeft. Verf dat ik vroeger zo graag wou afwassen. Als je in Nederland gemixt bent, ben je niet zwart en wit. Je bent gewoon zwart. Hun DNA is het meest bepalende voor mijn levensloop. Ik zou zo graag gewoon een bruine jongen met een leuke afro willen zijn. Het is een vermoeiende strijd om de inkt uit te wissen, geschreven door de pennen van anderen. Dat was het. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Hey Kevin, blijf even staan. Ho, ho, ho, ho. Terug, Kevin. Ho, ho. Zo makkelijk kom je niet van ons af. Ik vind het ook zo eng om alle mensen te zien. Ja, dan kijk je naar mij gewoon. Ja, ik kijk gewoon lekker naar jou. Kijk gewoon naar mij. Dit is een stukje uit jouw voorstelling. Ja. Het is altijd, weet je, het gaat gewoon natuurlijk om dat mensen een beeld krijgen. Ze moeten maar voor de rest naar de hele voorstelling. Ja, zeker. Maar ik vond het wel ik bleef heel erg hangen denken aan het woord ontdoeningsritueel. Ontdoeningsritueel, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, wil jij zeg maar niks doen met je familiegeschiedenis. Juist niet iets mee doen. Nou, kijk, ik ben een lopende zak met tegenstellingen die voortdurend in dialoog met elkaar zijn. Ja. Dus ik moet teruggaan naar die geschiedenis. Toen ik dit ging maken, dacht ik, ik zet alles op tafel om het vervolgens eraf te halen. Want mensen zijn zo snel geneigd ze in een hokje te drukken. Ik zie er bijvoorbeeld zo uit, Surinaamse jongen. Ja. Maar ik heb ook die Duitse bloedlijn. Ik heb zoveel in mij. En in alles wat ik maak, zoek ik het grijze gebied op tussen zwart en wit. Dus altijd de nuance in mens zijn, zeg maar. Dus daar gaat deze voorstelling ook over. En je zei net van, ik vroeg me af of dat echt zo was, dat je een tijdje lang je Duitse afkomst benadrukte, omdat je dat wel interessant vond. Nou, toen ik begon op de toneelschool in Amsterdam ook. Heb ik het heel erg, ik dacht, ik moet me op een of andere manier interessant doen voorkomen. En toen dacht ik, als ik benadruk dat ik ook Duits ben, ook een beetje Europees, misschien is dat. Werkte het? Weet ik niet zo goed. Misschien in mijn eigen hoofd, ja. Herkennen jullie dat, heren aan tafel? Is dat iets waar je op de toneelschool mee bezig bent? Met jezelf een beetje verkopen? Ja, bij ons was... Ik weet nog dat binnen een paar maanden gaat iedereen dan van die lange stoffen jassen dragen. En bij ons in die tijd droegen alle meisjes dan van die bloemetjesjurken. Van die hoge laarzen en knalrode lippenstift. Dus het is een beetje zo, oh ja, dat ben je. Je bent nu een actrice geworden of een kleinkunstenaar, dan ga je dat doen. Het gekke is, je zou juist denken dat je wil onderscheiden. Maar iedereen ging er hetzelfde uitzien. Ja, iedereen is lekker zichzelf. Ook al. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. En wat is het met die stofjassen? Dat, is dat ooit hip geweest? Dat was toen in ieder geval. Ik had het, ja, misschien. Peukenblaffen en zo, koffie uit van die plastic. Weet je, gewoon zo de getroubleerde kunstenaar. Veel mensen waren getroubleerde kunstenaars, ja. En jij, Yannick? Ik was gewoon getroubleerde zelf. Dat was nog de tijd dat je dacht, ik ga naar Hollywood, ik ga het maken. Ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie elkaar dan vinden en daar ook een beetje om de rest moeten lachen. Dat was een ding dat ons bond. Ja, dat wij. Dat was ook een heel erg ding op de toneelschool, dat mensen die niks hadden meegemaakt, wat heftig was, voorstellingen gingen maken over dat ze niks hadden meegemaakt. En dat vonden wij altijd zo armoeig, dat je dan verzin dan iets leuks. Ja. Maar die gingen dan zo, ja, ik ben 20 en ik heb een superleuk leven. En die gingen daar dan een voorstelling over maken. Ja. Hoe worden jullie gezien door die generatie, door die mensen? Door die mensen die dat serieuze acteurschap op zich namen? Ik heb geen idee. Jij spreekt meer serieuze mensen. Ja, ik vind het altijd lastig, omdat wij een beetje zo tussen de acteerwereld en de comedianwereld inzitten. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ze nou naar ons kijken. Ik denk dat ze gewoon neerkijken. Denk het eigenlijk ook, ja. En maakt het dan, stel je jullie winnen die Polyfinario in oktober. Dat vinden serieuze mensen prijs. Vinden dat geen echte prijs. Louis Door, dat is een prijs. Nee, ik denk echt dat prijs, echte toneelmensen die spugen op ons. Ja, en cabaretiers ook, denk ik. Ik denk dat iedereen... En terecht. Ja. En ze komen ook niet kijken. Nee, Kevin, dankjewel. Wanneer ben jij te zien en waar? En hoe laat? En alles? 6 augustus tot 12 augustus in Utrecht. Ja. En 16 tot 22 in Amsterdam. Goed, de mensen kunnen jou komen bekijken. Dankjewel. Dankjewel, Kevin. Joep. En dan heb ik hier nog, terwijl jullie klappen, een maagdelijk witte tegel. Ik heb er 3. Nou, je mag er anderhalf, maar misschien beginnen met 1. Je weet wat je te doen staat, Tom. Je kijkt heel verschrikt. Ik vind... Is altijd een kunststof? Dan... Met een stift schrijven op een tegel discriminerend voor linkshandigen. Dus dat ga ik opschrijven. Want je veegt alles weg. Dat is mijn jeugdtrauma op school. Oh. Omdat je schrijft en dan glijden met je zweethand overheen. Ja. Dat is... Dus dat. Mag dat? Ja, maar dit is toch of je nou op een tegel schrijft of schrift. Is toch altijd hetzelfde? Ja, alleen dan droogt het sneller. Dus hier gaat het... Het wordt heel grappig. Het wordt heel grappig als je het ziet. Yannick is rechtshandig. Yannick, lees voor als je wil. Stop met de VAR. Stop met de VAR. Ja, het kon ook niks anders zijn vandaag. Nee. Ja, je wil nog even je naam eronder gaan. Oh, de naam eronder. Oh ja. Ja, stop met de VAR. En Tom... Die is heel erg zijn best doen om het niet te laten uit... Het is echt een handicap. Moet je kijken. Ik wil nog 1 ding aan jullie vragen, heren, voordat het nieuws begint. Ja. Hoe zit het met de musical? Komt die er? Ja. Want jullie hebben alles gedaan. Film, theater, televisie. Ja, al jarenlang hebben we het over dat we op een dag een waanzinnige musical gaan maken. Maar op dit moment hebben we nog geen ideeën. Iets over de VAR. Iets over de VAR. VAR de musical, ja. VAR de musical. Ja. Nee, maar het is een droom. Voor ons 40ste hebben we een musical. Ja, maar dat duurt nog hartstikke lang. Nou ja, oké. Okay, ja. Nou, en? Dat duurt maar te lang. Oké, okay, dan voor ons 39ste. Oké. Okay. Snap je het nu? Ik zie het. Schrijven op een tegel is discrollen voor links rollen. Ja. Het is typisch Rondvonk. Ik dank jullie hartelijk. Mensen kunnen jullie zien. Show begint volgend seizoen weer. Ja. En komt er ook nog een nieuwe televisieserie? We gaan volgende week iets pitchen bij een niet nader genoemde streamer. Oh, zijn jullie nog op een niveau dat je moet pitchen? Zeker, we moeten echt ons hoereren. We moeten echt smerige dingen doen om iets te mogen maken. Ja, niet normaal. We kunnen niet wachten. Ja. Tom, Yannick, dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Lieve luisteraar, dit was Kunststof op de Parade in Den Haag. Live vanuit Den Haag. Ik ga even met vakantie. Dan ben ik er eind augustus weer. Andrew is er. Heel veel plezier met hem. Frank is er. Heel veel plezier met hem. Wij zijn er volgend jaar vast weer. En maandag gewoon vanuit de studio in Hilversum. Dank allemaal. Dank aan al onze gasten. Het was weer een warm bad op dit prachtige festival. Volgend jaar hopen we u weer te zien. Dus hopelijk tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen.